چنیت دے صفا نوی جہادونا چ فائدہ، چنیت دے صفا نوی جہادونا چ فائدہ، اخلاص چ پکی نوی خدمتونا چ فائدہ، اخلاص چ پکی نوی خدمتونا چ فائدہ، چنیت دے صفا نوی جہادونا چ فائدہ، اخلاص چ پکی نوی خدمتونا چ فائدہ، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفیدا، چنیت دی صفا نوی جہاد نا سفیدا، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفیدا، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفیدا، رضا بدرب غواړی خیال به نکړی د قدرت، رضا بدرب غواړی خیال به نکړی د قدرت، د خدای نه هیڅ پټ ندی کوشش مکړی د شهرت، شهرت فرضی قدرت ته تکلیفونه څه فائدہ، شهرت فرضی قدرت ته تکلیفونه څه فائدہ، اخلاص چې پکې نوی خدمتونه څه فائدہ، رضا بدر بغاڑ خیال بن کڑی د قدرت، د خدای نه هیڅ پټ نه دی کوشش مکړی د شهرت، د خدای نه هیڅ پټ نه دی کوشش مکړی د شهرت، د خدای نه هیڅ پټ نه دی کوشش مکړی د شهرت، شهرت فرضی قدرت دا تکلیف ناس فائدہ، اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ، اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ، چنیت دی صفا نوی جہاد ناس فائدہ، اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ، اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ، دستا او د کافر په جنگ کې صرف دا توپیر دی، دوی جنگ په تدبیر بولی، ستا یقین ټول په تقدیر دی، ستا جنگ د دین په سر دی، نور جنگونه څه فائدہ، ستا جنگ د دین په سر دی، نور جنگونه څه فائدہ، اخلاص چې پکې نوی خدمتونه څه فائدہ، دستا د کافر په جنگ کې صرف دا تفیر دی، دوی جنگ په تدبیر بولی، ستا یقین ټول په تقدیر دی، دوی جنگ په تدبیر بولی، ستا یقین ټول په تقدیر دی، دوی جنگ په تدبیر بولی، ستا یقین ټول په تقدیر دی، ستا جنگ د دین په سر دی، نور جنگونه څه فائدہ، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفیدا، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفیدا، جنیت دی صفا نوی جہاد نا سفیدا، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفیدا، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفیدا، کفارو تا سخت او سی پملگرو شفقت کڑی، کفارو تا سخت او سی پملگرو شفقت کڑی، کوشش د اتحاد وکڑی دا نا چ بغاوت کڑی، کوشش د اتحاد وکڑی دا نا چ بغاوت کڑی، هدف د ټولو یو دی جنجالونه څه فائدہ، هدف د ټولو یو دی جنجالونه څه فائدہ، اخلاص چ پکی نوی خدمتونه څه فائدہ، کفارو تسخ اوسی پا ملگرو شفقت کڑی، کوشش دا اتحاد وکڑی دانا چی بغاوت کڑی، کوشش دا اتحاد وکڑی دانا چی بغاوت کڑی، کوشش دا اتحاد وکڑی دانا چی بغاوت کڑی، هدف د ټولو یو د جنجالو نا سفایده، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفایده، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفایده، چنیت دی صفا نوی جہاد نا سفایده، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفایده، اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سفایده، ستالاس کے بیت المال ټول د شهید د وینو رنگ دی، ستالاس کے بیت المال ٹول دا شہید دوین و رنگ دی موٹر سکوٹر ٹوپک پیکر آکر دی جتر سنگ دی بغیر ضرورت مصرفونا چا فائدہ بغیر ضرورت مصرفونا چا فائدہ اخلاص چی پکی نوی خدمتونا چا فائدہ ستالاس کی بیت المال ٹول دا شہید وینو رنگ دے موٹر سکوٹر ٹوپک پیکارا کٹ دی چتر سنگ دے موٹر سکوٹر ٹوپک پیکارا کٹ دی چتر سنگ دے موٹر سکوٹر ٹوپک پیکارا کٹ دی چتر سنگ دے بغیر ضرورت مصرف ناس فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ چنیت دی صفا نوی جہاد ناس فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ سرد جہادونو جہنم تا چروان وے سرد جہادونو جہنم تا چروان وے کفار درٹی پی غور چی تخو دیر کلک مسلمان وے بیا ورستہ پخیمانتیا مروڑی لاسونا چا فائدہ بیا ورستہ پخیمانتیا مروڑی لاسونا چا فائدہ اخلاص چی پکی نوی خدمتونا چا فائدہ سراد جہاد نو جہنم تا چی روان وے کفار در کڑی پی غور چی تو خو ڈیر کلک مسلمان وے کفار در کڑی پی غور چی تو خو ڈیر کلک مسلمان وے کفار در کڑی پی غور چی تو خو ڈیر کلک مسلمان وے بیا ورستا فیمان تیا مروڑی لا سنا سا فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سا فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سا فائدہ چنیت دی صفا نوی جہاد نا سا فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سا فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت نا سا فائدہ ٹول مسلمانو ہلا تم دنن تا تا د ټول مسلمانو هله تم د نن تا تا ورکړی دی د غیک په خالی لاس کفر دنیا تا احتیاط به کوي ډیر بیا افسوسونه څه فائدہ احتیاط به کوي ډیر بیا افسوسونه څه فائدہ اخلاص چې پکې نوي خدمتونه څه فائدہ د ټول مسلمانو هله تم د نن تا تا ورکړی دی د غیک په خالی لاس کفر دنیا تا ورکڑے دی دغه په خالی لاس کفر دنیا تا ورکڑے دی دغه په خالی لاس کفر دنیا تا احتیاط بکاوی ډیر بیا افسوس ناس فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ جنیت دی صفا نوی جہاد ناس فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ اخلاص چپ کی نوی خدمت ناس فائدہ خسوڑ پکور کے ناستے جہاد نکڑے وفادارا خسوڑ پکور کے ناستے جہاد نکڑے وفادارا نئی ورو پہ امداد کرے او نہ کھائی چاہتا لارا خسوڑ پکور کے ناستے خسوڑ پکور کے ناستے جہاد نکڑے وفادارا نئی ورو پہ امداد کرے او نہ کھائی چاہتا لارا لگیاوی پہ ہر زائی کی تشبہ سنا چا فائدہ لگیاوی پہ ہر زائی کی تشبہ سنا چا فائدہ اخلاص چی پکی نوی خدمتونا چا فائدہ چنیت دی صفا نوی جہادونا چا فائدہ چنیت دی صفا نوی جہادونا چا فائدہ اخلاص چی پکی نوی خدمتونا چا فائدہ اخلاص چپکی نوی خدمتونا چا فائدہ خسوڑ پکور کے ناستے جہاد نکڑے وفادارا نیوارو پہ امداد کڑے آو نکائی چاہتا لارا نیوارو پہ امداد کڑے آو نکائی چاہتا لارا نیوارو پہ امداد کڑے آو نکائی چاہتا لارا لګیاوی په هر ځای کې تشبح سناس فائدہ اخلاص چې پکې نوی خدمتونه سفایده اخلاص چې پکې نوی خدمتونه سفایده چې نیت دې صفان وی jihad نه سفایده اخلاص چې پکې نوی خدمتونه سفایده اخلاص چې پکې نوی خدمتونه سفایده اخلاص چې پکې نوی خدمتونه سفایده اخلاص چې پکې نوی خدمتونه سفایده.